жълта рокля, ума ми се върти. Лятна жълта рокля, а в нея ти. То не е походка, то е красота. Пак ще те танувам до мен през нощта. Мъжките базишки те преследват пак. Лакаш си ги в джоба и играй с тях. Как ли да поискам телефона ти? Точно пък на мен ли би го дала ти? Yeah. Лятна жълта рокля в ума ми се върти. Лятна жълта рокля, а в нея ти. То не е походка, то е красота. Пак ще те стънувам до мен през нощта. Лятна жълта рокля в ума ми се върти. Лятна жълта рокля, а в нея ти. То не е походка, то е красота. Пак ще те стънувам до мен през нощта. Бавно ме проучват твоите очи и в ума ми вече Менделсон звучи. Тази лятна рокля, друго искаш ти? Да съм само номер телефона ти. Лятна жълта рокля, ума ми се върти. Лятна жълта рокля, а в нея ти. То не е походка, то е красота. Пак ще те танувам до мен през нощта. Лятна жълта рокля в ума ми се върти. Лятна жълта рокля, а в нея ти.